هل يقرع في القسمة والاستهام فيها؟ يقرع معنى دي قراش ول سوق وتخسني وي زميدار ورتپچ وي پچا نو داب نو يقرع في اله هل يقرع في القسمة آیا خسنی با اچولی شی قرعه با اچولی شی په تقسیم کې؟ استهام معنا کوي په قرعه باندې عیسی غشتل په قرعه باندې په پچه باندې خپل حصه غشتل. امام بخاری رحمه الله دو مسلې کوي، الکه دا پچه اچول دا جایز دي که دا جایز نه دي، او د دې دپاره په شریعت کې صحیحیت شته او که نشته، یو دا مسله کوي. نو تا ته اوس زه به دا ووایي چې په قرعه باندې اثبات د حق نه کیږي. ښه، په قرعه باندې په پچه باندې اثبات د حق هغه نه کیږي. موږ به چې واړو دا جایز نه دي، الکه دا شی ستا دی که دا زما دی. وایي راځه چې دغه دی دا څه به ورته وایي شعر او خط دی که څه به ورته وایي دا پرې دغه کولو چې د چا به راووت اسپومی پلو به د چا شو بس هغه به ګټلی و. نه، دا صحیح نه ده. په قرعه باندې په پچه باندې اثبات د حق نه کیږي. دا کتاب زما دی که دا ستا دی، زه ویم زما دی، ته وی زما دی، ته وی راځه چې قوره پرې واچو پچه، الکه په پچه باندې اثبات د حق دا نه کیږي. دا صحیح نه دی. په پچه باندې تعین د حق کیږي، په پچه باندې تعین د حق کیږي. زما او ستا شریکه یو کانال پلاټ دی، لس مرلې زما دی، لس مرلې ستا دی، په منځم نیم که دا نه لس مرلې اپلو شو، لس مرلې دی پلو شو، زما پکې کم یو دی او ستا پکې کم دی. اوس ګوره چې ته ماله دا راکړې او که هغه راکړې، بالکل صحیح ده، خو د زړه د خوشحالولو دپاره تعین د حقوقو. لکه راځه چې سره پرې خڅڼې واچو چې دا دی پلو ستا دی او که اپلو ستا دی، نو دا جایز دی. پوه شه به دې په خسڼي باندې په پچه باندې اثبات د حق هغه نه کیږي، او تعین او معلومېدل د حق پې هغه کیږي. نو دی وایي هل یقرع، آیا پچه به اچولی کیږي، قرعه به اچولی کیږي، فی القسمة په تقسیم کې دو ملګري سره شی تقسیم کی، یو یو طرف ته شي بل بل طرف ته شي شی، الکه زما کم شو ستا کم شو، د زړه د خوشحالولو دپاره وي راځی چې پرې دغه واچو قرعه. بالکل دغه دی. هل یقرع، آیا قرعه به اچولی کیږي، فی القسمة په تقسیم کې دا یو، والاستهام او خپل حصه غشتلو، والاستهام او خپل عیسی غشتل، فی هی پدا تقسیم کې، که تقسیم ترالی هم سیده په تقسیم کې خپل عیسی غشتل شی تقسیم شي، خوخه خبره دا ده چې دا فی هی کم که زمیر راجی که قوری تا نو ډیر خوند بوکی. والاستهام او عیسی غشتل فی هی پا قورا کې، تم عیسی ناخلی زم عیسی نالم، موږ وایو د یو بل د زړه د خوشحالو دو لپاره راځی چې دغه واچو. لکه سبا به ته وایې لکه ماله دې خراب طرف راکړی دی، تا په ښه اغوستی دی، زه به وایم تا ماله خراب راکړی دی، تا ښه اغوستی دی، چې دغه پرې واچو پچه، نو زړونه به سره خوشحالی. دلی خیال لري په تقسیم کې قرا چول جایز دي که نه دي، او په قرعې سره خپله حصه اغشتل دا صحیح دي که نه دي؟ صحیح. وایي بالکل صحیح دي. نعمان ابن بشیر دا خوشقسمت صحابي دی، پخپلم صحابی دی، دا د پلار چې دی حضرت بشیر دا هم صحابی دی، دی لگی عن النبی صلی الله علیه وسلم، دی روایت د پیغمبر علیه السلام نکی. قال رسول الله وی مثل القائم، مثال لا هغه سړی چې هغه ولاړی، علی حدود الله، د الله په احکامو، د الله په احکامو باندې کلک ولاړی، دا جایز دی دا ناجایز دی، دا صحیح دی دا نه صحیح دی، او دی چې دا کم صحیح دی دې طرف ته دعوت ورکوي، او دا کم چې نه صحیح دی د دې نه خلک منې کوي. کم سړی مثال دا هغه سړی چې هغه ولاړی د الله په احکامو باندې کلک ولاړی، او امر بالمعروف کوي نهی عن المنکر کوي، یو والواقع فیها، او بل هغه سړی چې واقعی په دې کې د الله د حدودو خیال نه ساتي، امر بالمعروف نه کوي، نهی عن المنکر نه کوي، ستاسو په محله کې ناروا کیږي، ناجیز کیږي، او ته وایې چې زه مړه د هر سړی خپل کار کوي به. نو د دې مثال څنګه دی؟ یو سړی د الله په دین کلک ولاړ دی چې څوک ناروا کوي دی منې کوي، او یو سړی چې دی هغه د دې پروا نه ساتي. وی کما مثل قوم، دا دی په مثال د یو قوم، استهمو، چې هغوی خسڼې واچوي، پچه واچوي، علی سفینه په کشتۍ، د کشتۍ دوه چتۍ، یو لاندې وي په اوبو کې، یو پاس چتۍ پاس، هلکه سره خسڼې واچوو چې لاندې د چا دی او پاس د چا دی. استهمو، هغوی خسڼې واچوي، پچه واچوي، علی سفینه په کشتۍ، د زنې ملګرو لاندې څه ورسي، لاندې چې هغه لاندې ده، او د زنې ملګرو دا پاسې څه ورسي، دا پاس. فاصابه بعضهم، نو حاصل کې بعضې د دوی، اعلاها دا پاس پلو، دا چې کوم پاس دی بره، و بعضهم، او دا بعضې حاصل کې اسفلها لاندې. اوس وګورئ کنه مدلی نغه ده، کشتۍ ده، بحري جز دی، یو لاندې چت دی لاندې په اوبو کې، یو پاس چت دی، کشتۍ په شریکه ده، لاندې به څوکي او پاس به څوکي، نو تقسیم چې کوي نو څه واچو، خسڼې. ګوره استهمو، نو معلومیږي دا خبره چې په تقسیم کې پچ اچول دا څه دي، دا صحیح دي، دې د دې ټکي نه ده دا ثابته کړه. که مثل قوم، دا دی په مثال د یو قوم، استهمو، چې هغوی خسڼې واچوي، علی سفینه په کشتۍ، چې پاس حصه کې به څوکي، لاندې به څوکي، فاصاب بعضهم، نو حاصل کې بعضې د دوی، اعلاها دا پاس پلو، و بعضهم، او دا بعضې حاصل کې، اسفلها لاندې. نو دا لاندې که ستاسو خیال وي، هغه چې اوبه رالي کوم ځای نه به رالي، هلته خو کړکۍ نه شي کولولې، بیا پکې اوبه را نه ننوځي، دا لاندې په خلک چې اوبه رالي نو پاس راخیږي، د پاس چت ته راوخیږي نو بیا اوبه والي د دریاب نه. فکان الذی فی اسفلها، نو وي هغه خلک چې کوم په هغه لاندې حصه کې دي، اذا استقوا من الماء، چې کله دوی راخلي اوبه، اذا استقوا من الماء، کله چې دوی راخلي اوبه، نو څه چل کیږي، مرو، دوی تیریږي د اوبو د پاره، علی من فوقهما، په هغه شا چې کوم د پاسه یي، دا لاندې اوبو کې چې دي، دوی خو مایي چې اوبه رالي نو پاس راوخیږي، پاس د کشتۍ ته، او بیا د کشتۍ کې د دریاب ته لوښې وردغه کې اوبه تې راوالي، لاندې خو نشي راغشتې، بیا خو سوری کیږي. نو مرو، دوی تیریږي، علی من فوقهم، په هغه چا چې څوک د دوی د پاسه یي. دا لاندینی خلک وایي چې مړه هر وخت کې بس پاس ځونو، دا خو زموږ نه تنګ شو، دا لاندې چت والا وایي چې موږ هر وخت اوبو له دې پاس دغه ته ځو، نو دا خو مونږ د پاسنو خلکو ته دغه ورسو تکلیف. فقالو دا لاندینی چتواله ووی چې لو انا خرقنا کچر منگا سوری کڑی وی، لو انا خرقنا کچر منگ سوری کڑی وی فی نصیبنا پا دا خپل ایسا کی، دا لاندی چتواله وی چې دا کم اوبو کې دا چې که منگا دل تا سوری کڑی وی لاندی برا توبرات لی دون پاس ما نخط لی. لو انا خرقنا کچر منگا سوری کڑی وی فی نصیبنا په حصی زمون کې خرقن یو سوری نو دا بخوی ولم نؤذی او مونږ تکلیف نه رسولې من فوقنا هغه پاسنی خلکو ته، هر وخت په پاس خلکو ورځو مونږ هم ستړې هم راسره په تکلیف، خو د خپل لاندې دغه کې به سوری وکړو که نه د خپل عیسه کې. اوس چې لاندې سوری وکړې په اوبو کې نو خو کشتۍ کې به اوبه رانه نوځي، چوب کشتای که برا ننواتی کشتای با دوبو ندکه شی غرکه بشی. اوس فا ایت رکوهم کچر دا پاسنی خلق پریدی دا لاندینی خلق و ما ارادو او حقا چی دا دوی راده دا. اوس پاسنی خلق وی منگه سکو خپل چته دی او چه سکی و سره، نو کچر فا انت رکوهم فا ایت رکوهم که دا پاسنی خلق پریدی دا لاندینی خلق و ما ارادو او حقش دا دوی راده دا، دا دوی راده سوا چه سوری کول چه زمارا خو خپل کار بکی، نسی دی حلقو جمعی ها دا طول با حلق شی پکشتی که با برانه نوزی کشتی با غرکش. او کنه داسیو که چه پاسنی خلقو لگی او دانگ و پسی راوالی او دی لاندینی خلکو ته وای چې څرنګه سوری کوي څنګه رئیساری کی للاسې را ونیسي. و ان اخذو او که دا پاسنی خلک ونیسي علی ایدیهم لاسونه د دې لاندینی خلکو نو نجو دوی به هم نجات ومومي و نجو جمیعا او نجات به عمومي ټول لاندینی بم بچ شي پاسنی بم بچ شي. دا قصه دا دنیا نه ده، دا دنیا دا یو کشتی ده، کشتی ده دا زمونږ دا معاشره یو کشتی ده، تم خی زم خیم بلم خی دا الله برکتونه او رحمتونه دا براوریږي د مصائبو دفاع به کیږي. او که نه په محله کې ته ناروا کې او زه وایم چې زه دې سکوم او ته وایې چې زه دې سکوم او بل وایي چې زه یې سکوم، در سړي خپل کار، نو خو بس دقه دې بې برکتي به راځي، مصائب به درباندې راځي. څنګه چې هغه سړی تباه کیږي داسې به ورسره خواته دا ګوان نور هم تباه کیږي. د دې وجې نه رسول الله وایي نهی عن المنکر، که وایي خاص کر نهی عن المنکر کې معاملات نی غلط معاملات د دې نه خلک منی کول. باب و شرکت الیتیم و اهل المیراث بل سرنامک دی. الکه دا یتیم سره په مال کې شرکت دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ مثلا وراره د تپاتې دی یتیم، دا هغه پیسې دي غون یو لک روپۍ دي، نو ته لاړ شي د یتیم پیسې راوالی یو لک او یو لک خپل راوالی او لاور ته لاړ شو سودا پی وکي، چې سودا دې پی وکړه نو دا سودا استاو د یتیم دغه شوه که نه شریکه شوه، چې شریکه شوه دا شرکت جایز دی که دا جایز نه دی؟ د یتیم چې دی در واره سره دی لس لکه روپۍ دي، ته وایې چې دا لس لکه روپۍ خو دا خرابیږي، تا سرم لس لکه روپۍ دي، دا راوالې شل لکه روپۍ ته جوړ کې په پیښور کې ښایسته پلاټ پې والې، دا پلاټ څه شو ستاو د یتیم دغه دی شریک دی. د یتیم سره شرکت صحیح دی که نه دی صحیح؟ نو ګوره یتیم نه دی، د یتیم مال د جهنم اور دی، نو داسې ته ځان ساتې لکه د اور نه چې ځان ساتي. د یتیم سره شرکت مکوي په هغه صورت کې وسره کوي چې ښکاره ګټي، لکه مثلا پلاټ ولا والی لاړ شي لاور کې ولا سودا واخلي په شریک او بیا دلته خرڅې چې ښکاره ګټی وي، نو شرکت وسره کوه، خو که نه احتمال یې پکې چې ګټه او تاوان، بیا دې ځان بچ کوه. باب شرکت الیتیم، دا باب دی د شرکت د یتیم، چې یو سړی د یو یتیم سره شرکت کوي. و اهل المیراث، او خاوندان د میراث، بابا مړ شي بابا او دا میراثیان چې دي دا وارثان، دا سره شریکی. اوس مثلا تقسیم نه کوي، بالغ دی تقسیم نه کوي، هلکه کو دغه دی دا بابا اجره راته پاتې ده نه تقسیمو، خو ټول په رضا دا کور دی، دا دوکانونه دي، دا نه تقسیمو، او همداسې به سره شریک یو. نو دا جایز دی که نه؟ چې د ټولو خوښه یې بالکل جایز دی، که خوښه یې نه بیا به تقسیم کوي. حدثنا الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن غنم بن شهاب قال اخبرني غرة بن الزبير انه سال عائشة رضي الله عنها قال حدثني الليث وقال الليث وقال الليث حدثني يونس عن غنم بن شهاب قال اخبرني غرة بن الزبير انه سال دي ذات خيال كوي. و سورة نساء کی دو آیاتون دی، یو تا اول آیات و یو رستو بل آیات دی. حضرت عروه د حضرت شیبی بینا د دې دوو آیاتونو تفسیر پوښتنه کوي چې د دې دوو آیاتونو څه مطلب. انه سأل عائشه، حضرت عروه پوښتنه وکړه د حضرت شینه، حضرت عروه تپوس وکړه د حضرت شینه عن قول الله عز وجل، په باره د دې قول الله کې دا رستنی نه دی چې د دې آیات څه مطلب. الله داسې وایي، و ان خفتم، که تاسو یریدلې الله تقسطو، چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ، فلیتاما، په یتیمانانو جینکو کې، ته وایې چې دا یتیمه جینۍ زه په نکاح کوم، نو د دې خو د تپوس والا څوک شته نه، نو زه به بیا د دې سره عدل او انصاف ونه کړم. و ان خفتم، که چېرې تاسو یریدلی الله تقسطو، چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ، فلیتاما، په یتیمانانو جینکو کې، چې یریږې مې کوئ پرېږې دی، ولې څه نورې ښځې کمې دي، فانکحو، تاسو په نکاح کې ما هغه ښځې، توابه لکم، چې خوښې ستاسو، من النساء، د نورو ښځو نه، نو نکاح کې هغه چې ستاسو خوښې، من النساء، د نورو ښځو نه، لږې خو نه دي، شکر دی ډېرې دي، مسنا دوه دوه. ګورې د یوې ښځې دغه نه شته ښه چې یوه کوئ، دوه دوه اول چې پې شروع کوي دوه دوه، لکه چې د سړي دومره ضروریات دي چې یوه ښځه یې نشي پوره کولی. و سلاسه، درې درې، و سلاسه او څه دې درې درې کوئ، و ربا، اخیر دغه دغه دی سلور سلور، د سلورو نه په یو وخت کې سړی زیاتې ځان سره په نکاح کې نشي ساتلی، که سلورو کې دې یوه لرې کړه، طلاقه دې کړه، بیا بله کولی شي. نو که تاسو یریدی چې زه د یتیمې سره نکاح وکړم، نو زه به بیا عدل نشم کولی، انصاف به نشم کولی، بس دا پرېږدی او نکاح کې نورې چې کومې هم خوښې، شکر دې ډېرې دي، دوه دوه کوئ، درې درې کوئ، سلور سلور کوئ. ما اووی حضرت عروه وایي خپل ترور حضرت عائشه ته چې د دې آیات څه مطلب دی، چې یریږې چې یتیمانانې جینکۍ زه وکړمه، نو بیا به عدل نشم کولی، وایي دا پرېږدی او لاړ شئ نورې وکړې، د دې څه مطلب. نو قالت، خپل خالی محترمې راته ووی حضرت عائشه، چې یبن اختی و خورینا ای زما د خور زویا، دا د اسما زوی دی کنه، یبن اختی ای زما خورینا، د دې دا مطلب دی. یو سړی دی یتیمه ورته پاتې شوې ده، لکه مثلا د تره لور ده، یتیمه ورته پاتې ده، هیڅوک یې نشته. الله ولې حسن هم ورکړی دی جمال، او د پلار نه ورته مال هم ډېر پاتې دی. نو د حسن د وجې او د جمال د وجې دی دا اراده کوي، دا خوښۍ چې دی سره نیکه وکړم. هلته شوق شته چې نکاح ورسره وکړم، خو بل طرف ته دا یریږي چې که ورسره مې نکاح وکړه نو بیا به د دې حقونه نشم پوره کولی. ځکه چې یو ښځې حق نشي پوره کولی، پلار به یې دنه تپوس وکړي، وروڼه به یې دنه تپوس وکړي. دلته خو نه د دې رور شته دی، او نه پلار شته او نه مور شته. نو دا ورته وایي چې خورینا هیل یتیمتو، دا هغه یتیمه جینۍ ده، تکونو فی حجر ولیها، چې هغه وي په پرورش د خپل مشر کې، د خپل مشر کې. لکه مثلا نن سبا رویره والی، رویره ستا رور دی، تا هغه سره شریک وی، مثلا د سری دوکانه مو شریکه مو یا جایداد، رور دی مړ شو، دا ریره در ته پاتې شوه، اوس د دې مال هم شته، حسن هم شته، ته کوشش دا کوې چې دا بار ونه ځي، راویخلې او زوی ته یې په نکاح کې مدلي، زوی ته یې په نکاح کې، او بیا چې دی هغه حقونه د دې خیال نه ساتي چې کم د دې جینۍ پردي خلک ساتي، یا ته پردی جینۍ کې، نو بیا هغه نه حقونه د دې نه ساتي. نو دا هغه یتیمه ده، یتیمه خو ده کنه مدلي، خو تکونو دا وي فی حجر ولیها، په پرورش د خپل مشر کې، لکه تری دی. او تشارکه، دا یتیمه شریکی ده د خپل مشر سره، فی ماله، په مال داغه کې. وګوره شرکت د یتیمې راغی که رانغی، دې ځنه مسله ثابته کړه. دا یتیمه د دې خپل تره سره مثلا په مال کې څه ده؟ شریکه ده، شرکت راغی. فیعجبه، نو په تعجب کې اچی دې سړي له، مالوها مال نه دی، هلته مال هم ډېر دی، و جمالوها او خایص داغې. نو که د ده ورسره نکاح کیږي، لکه تره لور ده، په خپله ورسره نکاح وکړي، که د ده ورسره نه کیږي زوی له دغه کي په نکاح کي. فیرید ولیها، نو اراده وکړي د دې هغه ولی او هغه مشر چې ان یتزوجها، چې دا په نکاح کې تره لورې ده، بل څوک شته نه، دی مشر دی، نو دی اراده وکړي چې دا زه په نکاح کم. خو څنګه یې نکاح کي؟ نه پوره د مهر خیال وساتي، نه هغه د کوټې خیال وساتي، نه د هغه نور ژوند بیا خیال ساتي، بغیر ان یقسط، بغیر د دې نه چې دی عدل او انصاف وکړي، فی صداقها، په مهر د هغې کې. مثلا دی پردی داسې جینۍ کوي، نو ډېر مهر ورکوي، دی له کم ورکوي، یا دا جینۍ که ته پردي سړي له ورکې هغه ډېر مهر ورکوي او تا غونه نه ورکې. ښه، نو څه مسله ده؟ بغیر ان یقسط، بغیر د هغې نه چې دی انصاف وکړي، فی صداقها، په مهر د هغې کې، هلکه په مهر کې انصاف څه دی؟ فیعطیها، چې دی ورکي هغې له، مثل ما یعطیها، په شان د هغې چې ورکوي دی له غیره بل. مثلا ته پوهېږي چې دا جینۍ زه بل چاله په نکاح ورکوم، غون لس تولې مهر ورکوي، او چې تی کې نو بیا ولا یو توله هم نه کې. نفنه، دا خلک منی شو، اینکحوهن، چې دوی په نکاح کې ده، هلکه داسې مه کوې، که کوې نو علی به کوې چې پوره په مهر کې او پارسه کې انصاف. الا ان یقسط لهن مگر پاغه صورت کې چې دوی عدل و انصاب کوي د دوی سره و یبلغ بهن او دوی رسوي علی سنتهن هغه خپلې طریقې ته چې دا جینې ما وی بل څوکۍ څونه طریقه ده څونه مهر به ورکي او څنګه کور به وله ورکي من الصداقې د مهر نه و امرو چې دا نشی کولې مه کوئ پرېږی دی و امرو او دوی ته امر وشو چې نورې وکې ان ینکحو ما تاب لهن چې دوی په نکاح کې هغه چې د دوی خوښي من النساء د ښځو نه سواهن بغیر د دوی نه دا خو هغه مسله ده چې یتیمه درته پاتې وي مال هم شته جمال او حسن هم شته د ده شوق هم دې ته کېږي چې دې سره نکاح وکړم لکه ښکلې م ده مال هم شته خو د نکاح نه پس دې بیا یریږي چې یاره زه به د دې پوره حقوق ادا نه کړم نو قرآن وایي دې سره نکاح مه کوه بلې سره وکړه مدلی دا صورت د چا دی د جمال او د حسن دی اوس رستو بل آیات دی هغې نه اوس ځان پوهېږي کله ناکله داسې چې سړي ته یتیمه پاتې شي مال یې شته مال خو بدصورته ده بدصورته حیران دی چې خدایه څه وکړم چې دلته مال ته ګوري وایي مال یې ډېر دی نو بل یې نه ورکوي خو چې دلته د هغې صورت ته وګوري نو صورت یې بدصورته ده غریبه بیا نه کوي په نکاح د دې وجې نه دا یتیمه راوالي تاسو به کتلي دا کوس ځنې خانان داسې کوي نو بس خپله لور او خپله خور او وریره په کور کینئ نه په خپله زوی له کوي یا ځان له کوي او نه بل چا ته په نکاح کوي که بل چا ته یې په نکاح کوي دا دغه وړي ځان سره مال دا ځمکه وړي غونړه له دوله جیره به ځمکه یې ده نو هم نغه کوي او که په خپله یې کوي نو هلته دغه نه ده ښایسته نه ده دا دویم رستو آیات چې را روان دی دا مطلب دی قال عروه عروه وایي چې قالت عایشتو حضرت عایشې ما ته ووې چې ثم ان الناس بیا د دې آیات نه پس خلک چې دي استفتو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی طلب د فتوې وکړه د رسول الله نه پوښتنې وکړه د رسول الله نه بعد حاضر آیا پس د نازلېدو د دې آیات نه د دې آیات نه پس چې صاحب موږ د یتیمانانو جینکو سره نکاح کوو دا جایز ده او یا خاص کر هغه صورت چې ما وی یتیمې مال شته خو حسن یې نشته دی بل هم نه ورکوي په خپل هم نه کوي نو الله دا آیات نازل کو ویستفتونک دا خلک تپوس کوي ستانه فی النساء په باره د ښځو کې قل الله ورته ووایه چې الله یفتیکم جواب درکوي تاسو ته د مسلې فیهن په باره د دې ښځو کې خیال وته کوئ فتوت جواب څوک درکوي الله تپوس خو خلکو که کنه نو ورته ووایه چې د دې مسلې جواب دله درکوي الله یو وما او هغه یتلا علیکم چې لستل کیږي په تاسو باندې فل کتاب د الله په کتاب کې هغه د الله په کتاب کې چې کوم آیات لستل کیږي هغه آیات تاسو ته فتوا درکوي الله فتوا درکوي او دغه آیاتونه دله فتوا درکوي چې د الله په کتاب کې دي کوم آیاتونه هغه آیاتونه چې په باره د یتیمانانو ښځو کې کوم راغلي دي اوس دې دویم آیات کې دا ټکی راغی کنه الله فتوا درکوي دا خو خبره اسانه شوه هغه آیات دله فتوا درکوي چې د یتیمانانو ښځو باره کې نازل شوی دی نو هغه آیات کم دی هم دا مخکې تیر نه شو دا دغه دې ده و ان دغه دې ده څنګه شو و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء الى قوله دا وایه وایه اوګندغه دې تر دې قوله پورې چې وترغبون ان تنکحوهن دغه یتیمانان جینکې چې چې مالیم شته خو حسن نشته، نو په دغه دې بل یې په نکاح ورکوي او په خپل هم ورسره نکاح کول دغه دې خوښ نه دي. وترغبونه او تاسو اعراض کوي، وترغبونه او تاسو اعراض کوي ان تنکحوهن، چې تاسو نکاح وکړئ د دوی سره. مګری خیال دې نه دی په خپل هم نه کې وی بد شکله ده او بل ته هم نه پرېږدي. نو دی وی حضرت عائشه وی چې دا وما یتلا نړې دا کوم آیاتونه دي؟ نو وی والذی ذکر الله، او هغه خبره چې الله ذکر کړې ده چې انه یتلا علیکم فی الکتاب، چې لوستل کېږي په تاسو باندې د الله په کتاب کې. الله دله فتوا درکوي او هغه آیات دله فتوا درکوي چې د الله په کتاب کې تاسو باندې لوستل کېږي. نو حضرت عائشه وی دا آیات کم یو دی؟ الآیت الاولى، دا هغه مخکینی آیات دی التي هغه قال الله فيها، چې الله پکې ویلو د اوس مونږ ونوي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشه، حضرت عائشه وی دا وترغبون ان تنكحوهن، دا ترغبون نه دی، راغبه يرغبو، د دې یو معنا دی شوق، او یو د دې معنا دی په شارت للی و من يرغب عن ملت ابراهیم. نو دا وترغبون ان تنکحوهن د دې یو معنا دا ده چې تاسو شوق کوئ په نکاح کولو د هغې کې، یو معنا دا ده تاسو اعراض کوئ د نکاح کولو د هغوی نه. نو دلته څه معنا ده؟ نو حضرت شبیبی وی چې وقول الله، او دا قول الله فی الآیت الاخرى پر آخری آیات کې دا ویستفتونک، چې دا کوم رستنی آیات دی چې وترغبون ان تنکحوهن، او تاسو اعراض کوئ د نکاح کولو د هغوی نه. نو هغه څه دی؟ هی رغبت احدکم، دا هغه اعراض دی د یو ستاسو لیتیمته، دا هغه خپلې یتیمې نه، تره لور ورته پاتې ده خو بد شکله ده، یا رویره ورته پاتې ده خو بد شکله ده، زویلی نه کوي. التي هغه تکونو فی حجره، چې وي دا په پرورش ده ده کې، خو غریبې سره نه حسن شته او نه مال شته، کم دی. حین تکونو قلیلت المال، په هغه وخت کې چې د دې مال هم کمی والجمال او ښایست هم کمی. نو قرآن مجید کې وی چې دا بد شکله ده او مال هم نشته، دغه وخت کې ستا ورسره شوق نشته د نکاح. نو چې ښکلی وي او مال یې ډېر وي او عدل او انصاف نشي کولی، نو خو بس هلته هم په مه دغه کوه، نکاح ورسره مه کوه. ښه، فنهو، نو دوی منع کړی شو ان ینکحو، چې دوی په نکاح کې ما رغبو، هغه ښځې چې دوی شوق کوي، فی مالها، په مال د هغې کې، و جمالها، او په حسن د هغې کې، من یتام النساء، دغه یتیمانانو ښځو نه، الا بالقسط، مگر په عدل او په انصاف. ولې؟ من اجل رغبتهم عنهن، د وجه د اعراض د دوی عنهن، د دوی نه، الکه چې مالی نو نو اعراض ته کې، نو چې مالی وي او تا ورسره شوق یې، نو خو چې شوق دی بیا به یې دغه پوره کړې، نو حق به یې پوره کړې. باب الشرکت فی الارضین وغیرها، دا بل سرنامک دی، دا باب دی د شرکت په ځمکو کې، الکه په ځمکو کې شرکت جایز دی کنه؟ اوس دوه ملګري سره یو ځای شي چې راځی چې نوخار ته لاړ شو، هلته لږ ځمکې مه ارزانی لاړ شي، او په شریکه سره دوه کسه یو سل جیره به ځمکه والې، دام سره په شریکه شوه، دا په ځمکه کې شرکت صحیح دی که نه دی صحیح؟ یا مثلا باباجي مړ شو، در ته ځمکه پاتې شوه رونو ته، او دا رونه په خپل شوق وایي موږ یې نه تقسیموو، داسې شریکه به وي، دا صحیح دی که نه دی صحیح؟ دا باب دی د شرکت فی الارضین، په ځمکو کې وغیرها او بغیر د ځمکونه لاندې لیکي په کور کې سره شریکي. دوه کسه سره په شریکه کور والي، په باغ کې سره شریکي، دوه کسه سره باغ په شریکه والي، یا لکه نن سبا دوه کسه سره په شریکه دکان والي، شرکت په دکان کې راشي، دا صحیح دی که نه دی؟ صحیح پی، بالکل صحیح دی. دا ځنې خلک وایي په مال غیر منقوله کې شرکت صحیح نه دی، پوه شوې؟ نو دی وایي نه، بالکل دا صحیح دی. د امام بخاری دا کمال دی، د اشاره د حدیث نه دی مسله ثابته، د سره چا ورته فکر هم نی. حضرت جابر وی چې قال، دا حدیث تاسو مخکې ویلو، انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، یقینا مقرر کړی دا پیغمبر علیه السلام، ثابته کړی دا پیغمبر علیه السلام، الشفعه شفعه فی کل ما، په هر هغه جایداد کې لم یقسم چې هغه تقسیم شوی نی، کم جایداد چې مشترکی او تقسیم شوی نی، په هغې کې رسول الله وی شفه صحیح ده. خیر مسله ده، دلته دا ثابته کې خپله مسله تې ثابته کې، کم جایداد چې تقسیم شوی نی، نو لکه خلک کم جایداد تقسیموي چې مخکې پکې شرکتی که نه، داسې ده که نه؟ نو چې شرکت پکې مخکې وي، نو معلومیږي دا خبره چې ځمکه کې شرکت دا څه دی، دا جایز دی. پاتې شوه مسله د شوفې، نو هغه تاسو مخکې ویلې وه، ځمکه خرڅه شوه، ځمکه او بل سړی پې شوفه کوي، حق د شوفې په څه ثابتېږي؟ دا نور امامان وای حق د شوفې چې ثابتېږي په شرکت، دا ځمکه ده، لس جیره به ځمکه ده، نیمه زما ده، نیمه ستا ده، تا د خپلې څه خرڅه کړه خو ځمکه تقسیم شوی نه ده، د شرکت د وجې نه زه پې دغه کولی شم شوفه کول، د شرکت د وجې نه. خو دا نور امامان وایي که ځمکه تقسیم شوه، پولې سره معلومې شوې، او بیا دې یو سړي د خپلې څه ختمه کړه، خرڅه کړه، نو د ګاونډیتوب د وجې نه شوفه صحیح نه ده. دا مخکې تاسو ویلو که خیال مو، ته شوفه کې ولې کې سې ګاونډي یم؟ نو امام شافعي او دا نور امامان وایي د ګاونډیتوب د وجې نه حق د شوفې هغه نه ثابتېږي. دا رستنی حدیث وایي، ګوره دا حدیث دی، رسول الله وایي حق د شوفې علی دی چې دا ځمکه تقسیم شوی نی، او یو ملګري خرڅه کړه هغه بل پې شوفه کولی شي، خو که نه دا تقسیم شوه، تقسیم شوه، پولې معلومې شوې، د دې ځمکې دا لاره او د دې ځمکې دا لاره، نو بیا حق د شوفې نشته. زموږ احناف څه وایي؟ وایي حق د شوفې پیله شریک لدی، بیا ګاونډي لدی، بیا هغه چا لدی چې په حق کې شریکي، لکه په لاره کې سره شریکي، په لختي کې سره شریکي. دلته چې کوم حدیث راځي، نو هغه یو بېله مسله ده، د قبایلو کې هم دا مسله ده، دا غلطه ده. یو ورور ځمکه خرڅه کړي، د یو ورور ځمکه دلته ده او د بل ورور ځمکه چروازه کې ده، تقسیم کړې ده، هغه د چروازه والا ځمکه هغه ورور خرڅه کړي، دا ورور پاسي په هغه شوفه کوي چې دا خو زما د ورور ځمکه ده، زما د پلار ځمکه ده، هلکه د شرکت د وجې نه ته شوفه کولی شې، خو علی چې کومې پورې تقسیم نو راغلی، او چې کله تقسیم وشو تا دا ځای واغش، هغه هغه ځای واغش، نو اوس دا نه شي ویلې دا زما ورور دی او یا زما تره زوی دی او یا بل دی او زه پې شوفه کوم، نه ختم شوه. بیا به شفا هغه څوکۍ چې هلته په دغه کې په ګوانډ کې مدري خیال لري. ښه، فاذا وقعت الحدود، کله چې واقع شي حدونه پولې سره معلومې شي، وصرفت الطرق، او لارې هم سره وګرځولې شي، د دې دا لار او د دې دا لار، فلا شفعت، نو بیا د شرکت د وجې نه، د عزیزوالۍ د وجې نه بیا دغه نشته، دی حق نشته. دا تره زامن دي، ځمکه سره مشترکه ده، یو تر ځمکه خرڅه کړه، د شرکت د وجې نه پیدا نور شفعه کولی شي، خو که د یو تر ځوي نه تقسیم وشو، تقسیم سره بیل شو، نو بیا د تر ځویوالي د وجې نه ته شفعه نشي کولی. که په ګوانډ کې یې، لکه څنګه چې عام سړی د ګاونډیتوب د وجې نه شفعه کوي، کولی شي که نشي کولی. ښه، څنګه شو؟ بابون الکه بس دي. ښه، څنګه؟